Aipatu bezala gurekin Asut konpainiako Arantxa Irigoien, egunon? Egunon. Arituz proiektua aipatu haintzin, berdin aktualitatea eta aktualitatea aski berua ere izan baituzue udan ere oraino, eta zertan ziste hor bizikiongi bilizan uda haintzineko ikusgarria ere? Bai, hori da, joan den ikasturtea lujez estali sorkuntzarekin bururatu ginuen. Ekaina ondajean, izuran, ara, biziki sorkuntza eta nola jan, bizipen edejak bizi izan ginituen. Eta Xutek ere orain bere sartzea egina du, joan den irailean bidasoa mintzatuko balitz sorkuntzarekin, ibili baikira bidasoan gaindi, ara, hiru aste buruz bidasoan gaindi irailean, gure tailejak ere abiatuak ditugu ikastetxetan, eta orain heldu gira harituz beraz egitasmo behiarekin. Hala, hau izan da, beraz, elkargoaren galdera bat, zuri buruz jindira, eskolazko antzerki gintza bultzatzeko, sorkuntza, edapena, elkartrukaketa ere garatzeko eskolegi mailan, berdin? Bai, hori da, Euskal Irigune Elkargoak, beraz, manaketa bat egin dauku, hiru urteko hitzarmen bat badugu haiekin egina, eta helburua hori, pixka bat, arituz ekimenak Euskal Antzerki gintzara turbiltzeko manera berriak, edo manera eraldatuak nahi ditu eskaini, eta biztan dena helburua da Euskal Antzerki gintza bultzatzea, eta beti ere manera kolektiboan, hara. Horean, zertan da, antzerki gintza, olako eskaera bat din balima da, egan nahi du, baduela sustengu beharra? Bai, sustengu beharra, eta gure aldetik hasteko gogoetatu dugu, ez baitzen aixe, ola, bere alakoan baiezko emaitea, eta guk hori nahi dugu azpimarratu, gure helburua da euskarazko sorkuntza ez ohiko lekuetara teramaitea, eta bereziki ere euskal sorkuntzan ari diren guzi horiekin saretze lan bat sortzea. Elkar juntatzea, eta hortik heldu da ere harituz izena, nahi baitugu elgarri josi edo elkartu hasteko mundu hortan ari diren bai amatur, profesional, irakasle edo euskal antzerkiaz eta euskarazko antzerkiaz grina duten oroer luzatua da ekimen hau. Undarrean talde profesional guti dira, ipar aldean euskarazko antzerkia egiten dutenak? Bai, badira zenbait, baina nuartzen gira ere badirela beste realitate batzu eta hemen ipar eskualegian antzerki errikoia edo erri antzerkia eta amatur gintza biziki edatua dela, aski da ikustea urtero, nola betetzen diren gure plazak, bai libertimendu, kabalkada edo maskarada edo dena delakoarekin, eta ara, ideia da pixka bat gogoa dutenei eta euskarazko sortzaileen arteko hageman horiek sendotzea. Baditugu jendea interesatua irakaskuntzan ari direnak, erakasleak, eta nahi dutenak preseski antzerki gintza zabaldu beren ikastetxetan, eta beraz, ara, ejan bezala, zabala da eta saretze hori nahi dugu proposatu. Eta berde moran, kanpoko antzerki hori garatua den mementoan, aitzaki hori erabiltzen da, ere erraiteko, ez dela, kasik geletan erakusteko antzerki piezarik, hori zen nazionaletik izan dira olako oharrak, leku guti emana baita, justoki eskola antzerkiari olako gunetan? Bai, eta guk uste dut preseski hori nahi dugula lortu, euskarazko sorkuntza usaiaz kanpoko lekuetara tedatu, berez diren lekuetan ez baita lekurik, azkenan euskarazko antzerkiaren dako, zen nazionalak edo ez baitu edo ahunt guti programatzen baitu. Eta hori zauri hori ere hor dugu, diskriminazio hori ere bai euskal antzerkian, eta beti ere ideia horrekin, joste edo saretze horrekin, nahi ditugu pixkat behar min horiek edo etxi, eta alderantziz proposatu guk gurea, guretik erritarekin, hemengo jendearekin, ara, bakotxa bere lekutik, baina elgarrekin. Justoki, usu entzun ditugu eskola antzerki gintzatik oharrak profesionalen ganik, eta zutariko urbildiren batzuen ganik, ere politikoki ere behar zela, kulturalki hemen eskola luzatu behar zela antzerki gintzari, eta olako eskaera galdegiten ziren, iruri zentzunak izan zirezte, hor proiektu hau eskualirigunen elkargotik heldu baita, hiru urtekoa da, eta zueri buruz jindira, irurogoi mila, bon, gutxi gora bera hori aurkezten dute beren proiektu honentzat, piskata aipatzeko, orai eskua luzatua eta hartua izan da, eta zuen ganik, guai lana imeharko da. Hori da, beraz, estapena egan bezala, gogoetatu dugu ala ere, Ezkira bere alakoan abiatu, ikusiz ere eskaera nolakoa zen, nori nahi ginen zuzendu. Ara, entxegu bat da, zinez, lehen edizio hau. Bi oinahitan, oinahitua da, harituz egitasmoa, proposatuko ditugu alde batetik mintegiak, beraz, hiru aste buruz, hiru gai ezberdinen inguruan, beti ere Euskal Antzerkiaz asola duten guziak idekia, antzerkiaren inguruan, eta bestalde saretzea deitu duguna, hor aldiz, izanen dira, ikuskizun programazio bat proposatzen dugu, kanpokoer biztandena publiko zabalari eskainia. Plazatik pasadain ere gela ospetsuagoetarat edo? Bai, edo alderantziz ere, ostion erran bezala ezoiko lekuetan emaiteko, eta hortarako emantzagun ediziontarako hortzaizen kokatuko ditugu gure saretze itzordu horiek, eta hortarako lekuko jendarekin izan gira lanean. Raz alde batetik hortzaizeko menta kafiliburu dendarekin antolatu dugu urriaren 12ko gaualdi hori, itzesana ikuskizuna ikusiko baitugu. Menta liburu denda badu bere dinamika junte jotua da hortzaizen, eta beraz, ara, plazera handirekin abian gira horat, eta Urzaitz Kultur Elkartearekin ere partaidetza bat badugu, eta haiekin antolatuko dugu biharamunan amairuan Urzaitzeko goikoetxa poterian Pantxixen kantaldia eta eresia antzerkia. Ara, eta gero ondoko asteburuan, 18an, Luson, Minan arte drama orain berean prestatzen ari den sorkuntza berria, eta hain ezaguna Ametsa Arzaius, Antia eta Ibrahima Baldek, biek idatzitako obra antzerkiratzen ari dira, eta estrenaldia beraz urriaren 18an Luson. Eta hori ere sartu dugu beraz harituz egitasmo hortan. Eta mintegieri buruz, aipatzeko pixkatzeazteko, 12koa Arkaitzkano idazlearekin iraganen da, prezeski idazle ezaguna dugu, eleberri idazle, poeta, baina baita antzerki idazlea ere bai, eta ara, horren inguruan arituko da, 12an, eta biharamunean joko edo zuzendaritza mintegi trinko bat eskainiko dugu. Eta azkenik, 18ko mintegia gehiago izanen da, saretze edo pixka bat bakotsak bere errealitatearen berri emaitea, eta hor izanen ditugu arte dramako bi lankide, Irantzu Azpeitia eta Jasone Parada, eta berek pixka bat espikatuko daukote prezeski Ego Euskal Herrian saretze hori nola egiten den. Azkenean, gu hemenikari baikira, baina lujalde guziaren dako ari gira, eta biztan dena, beti interesgarri da eta beharrezkoa saretzelan hori behar den bezala egiteko realitate guziak ezagutzea. Beraz, mintegi guziak egun guzikoak dira, behatziak tretatik lauak eterdiak arte, bazkaria barne da, eta ere beste informazio importantea, hori guziak kitorik dira, urririk dira, bai, aliz izena eman behar da, eta nik uste betea diren atzo baitzen azken izen emaitea, baina zinez nahi duenak entxea da dila, eta plazerrekin liku bat eginen diogu. Eta jadanik izen emaitetan ageri da badela ala ere gogo bat, ahengura bat ere Euskal Antzerkiaren inguruan, eta erran bezala hor baditugu bai antzerkilari profesional, amatur, irakasleak, dantza mundutik heldu direnak, ara berazinez nik uste topaketa interesgarri izanen den. Eta harituz joanen da, zenta ono iraunen du? Hori da, eta harituz joanen da, eta ondoko itzordua sobera aipatu gabe, baina urtarrilerako ari gira prestatzen, bigarren itzordu edo bigarren harituz hori, baina gehiago kasuntan, Donapaleo da Amikuze aldean kokatuko ginuke. Eusia pixka bat, eremu guzia unkitu hemen, Sibirurat berdin ere momentuatez? Bai, nik uste Donapaleutik ere Sibirurat jauzi eginen dugun asteburu hortan, ari gira pentsaketan, eta bai, erran bezala, erri gintzan nahi dugu ari zan, erritaren gandik albezain urbil, eta ara? Harituz, beraz proiektu hau segituko dugu, eskuali digune elkargoarekin Asut Kompainiak elkarlanean eramanen duena, eskuala antzerki gintza garatzeko, azken izbat berdin baduzu Arantxa? Bai, izen emaiteak bai mintegien dako, baina bai bereziki ikusgarrien dako, berdira izenak hartu, tokiak abildua asut.eus gunerat mezu bat igorriz, janai baitu asteburuntako eta ondoko itzordu guzien dako lekoa erreserbatzeko behar beharrezkoa da izen emaitea. Ikusgarriak beraz urriaren 12an Itz esana Merion Tigre taldearena, bi neska dira, bi emazte, bi gorputz, eta berek inen daukute horako performantzia bat musika, poesia eta antzerkiaren inguruan, hori mentan Ortzaizen. Amairuan biharamunan igandearekin Ortzaizeko poterian, Goikoetxea poterian Pantxix entzunen dugu bere taldearekin, eta Eresia, Oier Zuniga Nafartajaren antzerki obra ikusiko dugu, eta azkenik emezortzean Luson, Arrixurin, zortziak traetan Minanen estrenaldi. Arte dramak emanik. Arantxa Irigoien, mileskerz eta sunabek emanik. Mileskerz zuri.